Słuchaj, Media Expert są przeceny na urodziny i raty 0% i RRS o 0%. No to takie urodziny to ja rozumiem. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 rat 0%. RRS o 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rządy Prawa i Sprawiedliwości są gwarancją bezpieczeństwa Polski, mówił o tym premier na spotkaniu z wyborcami w Tomaszowie Lubelskim. Wybory na okupowanych terytoriach Ukrainy, potępione przez stałego przedstawiciela Polski przy ONZ. Wóz bojowy i pojazd do wystrzeliwania dronów, nagrodzone na kieleckich targach zbrojeniowych. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rządy Prawa i Sprawiedliwości są gwarancją bezpieczeństwa Polski. Szef rządu w Tomaszowie Lubelskim spotkał się z mieszkańcami powiatu. Mateusz Morawiecki mówił, że to dzięki działaniom rządu PiS bezpieczeństwo Polski wzrasta z roku na rok. Odbudowaliśmy elementarne zasady bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego. Dzisiaj to my tutaj decydujemy o tym, że żyjąc kilkaset lat w potężnym cieniu Kremla, po raz pierwszy dzięki naszemu uzbrojeniu i sojuszom mamy ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, niedaleko stąd też stacjonujących, że po raz pierwszy jesteśmy bezpieczni i nikt nam tego bezpieczeństwa nie zabierze, tak długo jak będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Wraz z nimi zorganizowane zostanie referendum, w którym Polacy odpowiedzą na 4 pytania. Dotyczą one likwidacji bariery na granicy Białorusi, relokacji nielegalnych imigrantów, wyprzedaży przedsiębiorstw należących do państwa i podniesienia wieku emerytalnego. Stały przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Krzysztof Szczerski, potępił planowane przez Rosję wybory na okupowanych terytoriach Ukrainy. Podczas debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ Szczerski zarzucił władzom w Moskwie łamanie Karty Narodów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Ambasador Polski ocenił, że planowane przez Rosję wybory lokalne są kontynuacją fikcyjnych referendów przeprowadzonych niemal 12 miesięcy temu na okupowanych terytoriach Ukrainy. Szczerski przypomniał, że działania Kremla potępiło ponad 140 krajów członkowskich ONZ. Polska nie może i nie będzie akceptować naruszeń integralności terytorialnej Ukrainy ani żadnego państwa członkowskiego ONZ. Dla nas jest to działanie jednoznacznie bezprawne. Szczerski skrytykował jednostronne i nielegalne działania Rosji. Próbując stworzyć nowe polityczne fakty dokonane w celu legitymizacji swojej okupacji w oczach społeczności międzynarodowej, Rosja kontynuuje brutalną agresję wojskową przeciwko ludności cywilnej w wielu ukraińskich miastach i wsiach. Szczerski zaapelował o konsekwentną obronę Karty Narodów Zjednoczonych, w tym nadrzędnej zasady integralności terytorialnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kolejną część spotu wyborczego nazwanego Narodowe Czytanie Konkretów Tuska. To przegląd realizacji programu wyborczego PO z 2011 roku. I kolejna strona programu Platformy. Wynegocjowaliśmy długoterminową umowę na dostawy gazu z Rosji. W relacjach z Rosją nastąpiły zmiany świadczące o poprawie. Jeszcze się będą lizusostwem wobec Putina chwalić. Stop Tuskowi. Czytamy dalej. Obniżymy zasadniczą stawkę VAT do 22% w 2014 roku. Nie dość, że nie obniżyli, to podnieśli jeszcze szereg innych podatków. Stop kłamstwom Tuska. A więcej na ten temat na portalu polskieradio24.pl. Dwa polskie produkty zbrojeniowe nagrodzone przez prezydenta Andrzeja Dudę. W trakcie gali kończącej 4 dni targów obronnych w Kielcach zostały przyznane branżowe nagrody Defender. Prezydent sprawujący honorowy patronat nad wydarzeniem przyznał w tym roku 2 równorzędne nagrody. Dla konsorcjum spółek na czele z Hutą Stalowa Wola, które opracowało nowy wóz bojowy dla piechoty Borsuk oraz dla grupy WB i partnerów, którzy stworzyli drony bojowe montowane na pojeździe Waran. Prezes Huty Stalowa Wola Jan Szwedo powiedział, że Borsuk to wóz nowoczesny i stworzony od podstaw przez polskich inżynierów. Pojazd naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że jako jedyny na świecie spełniający takie parametry, łączący w sobie odpowiednią ochronę przeciwminową, balistyczną, a przy okazji pływa, strzela podczas pływania do celów ruchomych, nieruchomych i ma na sobie jeszcze tak naprawdę rakiety przeciwpancerne. Naprawdę potężna jednostka jeżdżąca i niszcząca. Drugi wyróżniony przez prezydenta produkt to bezzałogowy system Gladius, oparty na dronach bojowych z grupy WB, które są montowane na nowoczesnym samochodzie terenowym z dodatkowym opancerzeniem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 11 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie i 18 nad morzem. Jutro pogodnie, zachmurzenie na ogół małe. Na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie do 28 w centrum i 30 na zachodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 22 do 25. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pijąc alkohol, sam sobie robisz krzywdę. To przemoc wobec zdrowia. Pamiętaj, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każdy łyk to cios dla twojego organizmu. Nie trzeba się upijać, by znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. El, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Dzięki, zupełnie zapomniałam o drugim śniadaniu. Od razu wiadomo, gdzie pracuje doktor Atomicka. Energię jądrową wykorzystujemy w radioterapii w procesie leczenia od dawna. A ludzie się boją tego atomu. Muszę się zająć pacjentką z nadczynnością tarczycy. Tu też wykorzystasz atom? Promieniotwórczy J131, produkowany w specjalnych reaktorach badawczych. Dokończę ci w domu. Leć już, córciu. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. No to przed nami druga godzina 75. notowania listy przebojów Trójki. Przypomnę, że dziś mamy 8 dzień września. Kalendarz podpowiada, że to dzień dobrych wiadomości. Więc pytam Państwa, co dobrego Państwu się ostatnio przytrafiło, przydarzyło? Może jakąś dobrą nowinę Państwo przeczytali? Proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek. Właśnie jadę ze swoją 10-letnią córką i puścili się kawałek Maneskinów. Córka mówi, że kocha Trójkę, zapuszczanie najlepszej muzyki na świecie. I normalnie w tym momencie jakby coś we mnie urosło, bo słucham Trójki od 81 roku i bardzo mnie to cieszy. No, my też się bardzo cieszymy, serdecznie pozdrawiamy szerokiej, bezpiecznej drogi. Tak, Maneskin, Hany, Are You Coming to jest jedna z propozycji 75. notowania listy przebojów Trójki. No, ciekawy jestem, czy córce spodoba się miejsce 13. Tu jest Greta Van Fleet, Meeting the Master. Thank you. Spotyka mistrza, a spotyka na miejscu 13. 75. wydania listy przebojów trójki, 2, 2 i 7 trójek. Państwo dzwonią i opowiadają, co dobrego się Państwu ostatnio przytrafiło. W końcu to dzień dobrych wiadomości. Kupiłem 2 tygodnie temu działkę na wsi, na końcu wsi. Tam droga się kończy i proszę pana, tam można usłyszeć ciszę. I tam człowiek no po prostu uspokaja się. I mam zamiar się tam przeflancować, jak najszybciej się uda. No, skłamałbym, gdybym powiedział, że trochę nie zazdroszczę. 2-2 i 7 trójek. Co dobrego państwo ostatnio się przytrafiło? Co dobrego państwo ostatnio ciekawego przeczytali? Być może 2-2 i 7 trójek. Proszę nam o tym opowiedzieć. Na miejscu 12 spadek z 9. Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego. Żadnych możliwych udrękach, bo wie, że gotowa jest. i poza mną nikt cię nie dowie. Lubię szum morza i słońce na skórze. Trochę brakuje mi tego. Usiądź wygodnie, przyniosłam nam wina. Jutro może nie być niczego. Wiem, ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. Do ciebie wtedy płynie mojego serca muzyka. Weronika Borowiec, jej walczyk, jutro może nie być niczego, na miejscu 12. 75. notowania listy przebojów trójki. Jak już wspomniałem, dzisiaj mamy 8 dzień września i kalendarz podpowiada, że to jest dzień dobrych wiadomości. No z tymi dobrymi wiadomościami to jest chyba trochę tak, że wszystko jest kwestią naszego podejścia. Jak człowiek jest optymistą, to wszędzie znajdzie dobrą wiadomość. W trakcie słuchania waszej audycji w zasadzie jakieś pół godziny temu, jadąc samochodem, wyprzedzałem inny pojazd i nagle ten samochód zaczął bardzo blisko za mną jechać. Myślałem, że chce się ścigać, więc w zasadzie przed nim uciekałem. Wreszcie ten samochód do mnie dojechał i się zrównał w jakimś tam korku i się okazało, że w trakcie wyprzedzania na szczerym polu zgubiłem rower z dachu. Zawróciłem, no i znalazłem ten rower. Nawet da się jeździć, muszę poprostować parę rzeczy. No czyli jak to w tym przysłowiu, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzień dobrych wiadomości. No w sumie jest to dobra wiadomość, rower się odnalazł. 2, 2 i 7 trójek, co dobrego ostatnio Państwu się przydarzyło? Może dziś, a może ostatnio? Proszę nam o tym opowiedzieć. 13 propozycji i 20 piosenek w notowaniu. To jest 75. wydanie listy przebojów trójki. No to jedna z tych 13 propozycji to Slow Dive i ich Kisses. Yeah. będzie okazja, żeby Kisses posłuchać na żywo, bo Slow Dive zapowiedzieli koncert w naszym kraju. Trzeba będzie jeszcze chwilkę poczekać, bo to będzie styczeń przyszłego roku. Brytyjczycy będą promować swój najnowszy album Everything is Alive, a ta płyta ukazała się dokładnie tydzień temu. Proszę sobie zanotować, 27 stycznia w Warszawie będzie można zobaczyć na żywo Slow Dive. Kisses, jedna z 13 propozycji 75. wydania listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy dzień dobrych wiadomości. Co dobrego ostatnio Państwu się przytrafiło? Dzisiaj dostałem wspaniały dzień. Przyjechał główny szef i dostałem 600 euro podwyżki. A mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. Znalazłem ostatnio 300 euro i to była bardzo dobra wiadomość. 2, 2 i 7 trójek. Co dobrego ostatnio Państwu się przytrafiło? Jaka dobra wiadomość do Państwa dotarła? Proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek. Miejsce 11 i to jest spadek z 8 w 75. wydaniu listy Gansi, Perhaps. I'm not afraid to Guns N' Roses, Perhaps, miejsce 11 w 75. wydaniu listy przebojów trójki. Dopiero co ukazał się ten utwór, a Gunsi już zapowiedzieli, że za chwilę pojawi się kolejna nowość. Od nich wiadomo na razie tylko tyle, że piosenka będzie nosiła tytuł The General i obie piosenki trafią na singiel, który ma ukazać się 26 października. No, ciekawy jestem, Perhaps na razie radzi sobie umiarkowanie. To jest 11 miejsce w 75. wydaniu listy. 2-2 i 7 trójek. Co dobrego Państwu się ostatnio przytrafiło? Przytrafił mi się kolejny fajny, normalny dzień. Oby do końca życia, aby nic się nie zmieniało, żeby było normalnie, przeciętnie, bez problemów, fajnie. Dzisiaj mam dobry dzień, ponieważ bolał mnie okropnie kręgosłup. Poszłam do fizjoterapeuty i tak się mną wspaniale zajął, że wyszłam uszczęśliwiona i bez bólu. Także bardzo chciałam się podzielić tą wiadomością i pozdrawiam pana Marcina, fizjoterapeutę. My też serdecznie pozdrawiamy i pana Marcina, i panią, i rozumiem, że pani jak nowo narodzona. 2-2 i 7 trójek, co dobrego ostatnio państwu się przytrafiło. Dziś mamy dzień dobrych wiadomości, więc proszę dzwonić. To jest 75. wydanie listy przebojów trójki. Na miejscu 20. Baranowski Sierpień, na 19. Birdie Rain Catchers, na 18. Simply Red It Wouldn't Be Me, na 17. Daria Zawiało Fifi Hollywood, Rammstein Adieu na miejscu 16. Anna Rusowicz, Co się stało z naszą miłością, na miejscu 15. Queen, Face It Alone na 14. Na 13. Greta Van Fleet, Meeting the Master. Na 12. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Przed chwilą Gunsi, Perhaps, to było miejsce 11, a więc właśnie mijamy półmetek tego notowania listy. Na miejscu 10. Pet Shop Boys, The Lost Room. Candles flickered, casting shadows on the monsters and their prey. In the last room, a boy could see how survival of the fittest meant destruction of the weak. In the future, as time would tell, running riot under orders would create a living hell. Przed tygodniem miejsce 11, tym razem 10. Pet Shop Boys The Lost Room, a więc właśnie minęliśmy półmetek 75. wydania listy przebojów trójki Najlepsza Dycha otworzona. Zanim najlepszych 9 piosenek tego wydania, to czas na kolejną propozycję. A ta propozycja to piosenka śpiewającego aktora Marka Kaliszuka, ale może niech Marek sam o tej piosence dwa słowa państwu powie. Drodzy Państwo, z tej strony Marek Kaliszuk. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na premierę mojej najnowszej piosenki pod tytułem Inny nie będę, która już w tej chwili znajduje się w propozycjach do listy przebojów trójki. Jest to dosyć dynamiczny utwór, który jest dla mnie niezwykle ważny, bo zapowiada moją najnowszą, pierwszą debiutancką solową płytę, która ukaże się już w październiku. Mam nadzieję, że dobrze będzie się Państwu słuchało tego utworu, bo daje dużo energii i daje też, myślę, trochę do myślenia a propos tego, kim każdy z nas jest, kim każdy z nas chciałby być i że warto wierzyć we własne siły, we własne marzenia i po prostu wierzyć w siebie. Nawet nie chcę. Marek Kaliszuk i Inny nie będę. To jest jedna z propozycji 75. wydania Listy Przebojów Trójki. Trochę więcej z Markiem porozmawiam jutro w audycji Trzy Strony Dźwięków, w której no przede wszystkim podsumujemy sobie to, co wydarzyło się, co wydarzy się jeszcze dzisiaj do godziny 22, czyli podsumujemy sobie 75. notowanie Listy Przebojów Trójki, a z Markiem porozmawiamy sobie też jutro trochę więcej. A dziś ciągle jeszcze trwa 75. wydanie listy. Państwo dzwonią w sprawie tego, co dobrego państwu się ostatnio przytrafiło. Co się dobrego przydarzyło? Mam 37 lat i zdaję sobie sprawę, że pieniądze szczęścia nie dają. No nie wiem, czy powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Może jeszcze pan kiedyś zmieni zdanie. 2273. Ostatnia dobra wiadomość. Reprezentacja Polski w piłce nożnej wygrała z potęgą światową Wyspami Owczymi. Nic tylko się cieszyć. No i to jest fantastyczna informacja, prawda? A w niedzielę kolejny mecz, tym razem kolejna potęga, czyli Albania. No zobaczymy, jak sobie nasi poradzą. 2-2 i 7-3, co dobrego ostatnio państwu się przytrafiło? W końcu dziś mamy dzień dobrych wiadomości, więc na te dobre wiadomości od państwa jak najbardziej czekamy. No to jest dobra wiadomość dla Darii ze Śląska, bo przecież jej Kill Bill przed tygodniem było na miejscu 13, a tu proszę bardzo, jaki ładny skok na 9. Czy to wieczność, czy to chwila, w mojej głowie syf masakra. aria ze Śląska Kill Bill, miejsce 9, 75 notowania listy przebojów trójki. Do godziny 22 poznamy już 20 pełną, no, czyli również i zwycięzców, oraz wszystkie 13 propozycji. Po 22 będą Państwo mogli wszystko sprawdzić na lptpolskieradio.pl, no i też już podejmować powoli decyzję, na kogo postawić swoje głosy i w ten sposób układać kolejne notowanie. Ale jeszcze hola hola do 22, mnóstwo dobrej muzyki przed nami. No ale jeszcze od Państwa też telefony w sprawie tego, co dobrego się u Państwa ostatnio przytrafiło. Nie zgubiłem kluczy dzisiaj. Zdarza się, ale dziś nie zgubiłem kluczy. Także to jest taka moja dobra wiadomość. Jeżeli ktoś nie umie dostrzec w drobnych rzeczach, no to w dużych też nie dostrzeże. Nie zgubił Pan kluczy, czyli może Pan wejść do domu, ktoś wszedł, żeby zrobić tam remont. Przyjechałam z Francji zrobić remont w Polsce, w mieszkaniu. Miałam rozpocząć remont w poniedziałek, fachowcy przyszli dzisiaj. Jestem zadowolona, ponieważ będę mogła skończyć wcześniej i poświęcić czas rodzinie i znajomym. Tak, małe radości. To jest ta dobra wiadomość. 2, 2 i 7 trójek. Co dobrego ostatnio Państwu się przytrafiło. Dziś mamy dzień dobrych wiadomości, tak mówi kalendarz, więc proszę się pochwalić. Wspomniałem o tym, że 13 propozycji czeka na Państwa i czekać będzie po 22. Wśród tych propozycji jest nowe OMD. No tak, wracają OMD. Jeśli wierzyć doniesieniom prasowym, trochę więcej ich muzyki, to dopiero 27 października. Wtedy ma ukazać się płyta, ale zwiastuje ją utwór, który nosi tytuł Bauhaus Starcase. OMD, proszę posłuchać propozycji.

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. L, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Wziąłeś ze sobą dowodu? Na pewno masz telefon pod ręką. Wystarczy minuta, żeby wyrobić sobie M-dowód i korzystać z bezpiecznego i szybkiego sposobu potwierdzania tożsamości. Dowodu w komórce możesz już użyć w urzędzie, w przychodni, na poczcie czy u notariusza. Skorzystasz z e-recepty i sprawdzisz punkty karne. To wszystko dzięki nowej aplikacji M-Obywatel 2.0. Nie czekaj i pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Rzekł.